रहने दे बहके बहके आ बात तो है यार तुझ में जो चन के ऐसे मन के तार रहना है बहके बहके यार कहना है कहना पहली बार दिल और मैं दोनों बहके यार बहके यार बहके यार बहके यार रहना है बहके बहके लड़का लो खास हो बैठा हो खास क्यों ना वो जो तेरा है धड़कन धड़कन मन चले सी हो बैठी हूँ बावली सी तू है तो खुशियाँ बेशुमार रहने जाना है जाना हद से पार दिल और मैं दोनों बहके यार बहके यार बहके यार बहके यार रहना है बहके बहके यार।